ولقد خلقنا الإنسان حقيقة لحقيقة تمممبا mtu ونعلم ما توسوس به نفسه na tunalijua lile ambalo linaizungumza au inalizungumza nafsi yake. Walakad khalaqna al-insana, hakika tumemumba mtu, sisi tumemumba mtu. Wanaalamu, na tunalijua ma lile ambalo tuwaswisu bihi, inalizungumza nafsuhu, nafsi yake. Wanahnu, na sisi aqrabu ilayhi, tuko karibu naye zaidi. Min hablil warid, kuliko mshipa wake wa shingo. Sisi tuko karibu naye zaidi kuliko mshipa wake wa shingo. Tunajua yale yote yanayoendelea na yale yanayopita katika nafsi yake, tunamjua sisi. Wa nahnu aqrabu ilayhi, na sisi tuko karibu zaidi na yeye. Min hablil warid, kuliko mshipa wake wa shingo. Ibn Kathir anasema yani malaikatahu ta'ala aqrabu ila al-insani min habl waridihi ilayhi, kwa maana malaika wake Allah aliyekuwa mitukuka kwa karibu zaidi na mwanadamu kuliko mshipa wake wa pumzi, kuliko mshipa wake wa shingo. Kisha akasema wa man ta'awwalahu 'ala al-'ilmi, na yule aliyetafsiri hapo ukaribu wa kiilmu, fa inna ma farra li alla yalzama hulula wal ittihad aw ittihad, hakika amelikimbia hilo ili usije kukalazimu kupatikana hululi au ittihadi. Wa huma manfiyan bil ijma'i, na hayo mawili ni yenye kukanushwa kwa ijma'i wa wanachuoni. Ta'ala Allahu wa taqaddasa. ولكن اللفظ ولكن اللفظ لا يقتضيه, لكن اللفظ يهل يكميه له, فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد, حكسما ميمي نيكو كاريب زيدي وكيه كلكم شيبا وشينغو, وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما في المختصر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, يعني ملائكته أو يعني ملائكته, أو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله, وكذلك الملائكة أقرب للإنسان من حبل وريده. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان, إذ كمبوكا يتلقى ونبوكيا anayoyatenda mtu, kumbuka wanapoyapokea anayoyatenda mtu au anayoyatenda mwanadamu. Almutalaqiyan, wapokeaji wawili, kumbuke anil yamini wa anish shimali qa'idun, anayekaa kuumeni na anayekaa kushotoni. Malaika wale wapokezi wawili wa matendo ya mwanadamu. Idh, kumbuka, yatalaka wanapopokea anayoyatenda mtu. Almutalaqiyani, wapokeaji wawili, anil yamini wa anish shimali qa'idun, anayekaa kuumeni na kushotoni. Ma yalfidhu, hatamki mtu, min qawlin, qawli yoyote au neno lolote, illa ladayhi raqibun atidun, ila kuna mbele zake mwenye kuhifadhi, mwenye kuhudhuria. Raqibun, mwenye kuhifadhi. Atidun, mwenye kuhudhuria. Ma yalfidhu min qawlin, hatamki mtu neno lolote, qawli yoyote, illa ladayhi, ila kuna mbele zake, raqibun atidun, mwenye kuhifadhi, mwenye kuhudhuria. Kwa hiyo hatamki jambo lolote Ibn Adam, neno lolote, isipokuwa kuna malaika yuraqibuha, معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة, كما لو سمع الله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن اختلفيان ونوشون وتفسيري Je, au wanachuoni wa Kiislamu, je, malaika wanaandika kila kitu katika maneno au wanaandika baadhi? Baadhi yao wakasema wanaandika malaika kile ambacho kina thawabu ndani yake na kile ambacho kina dhambi. Na hii ni kauli inasibishwa na Ibn Abbas. Lakini inaye pia vile vile ana kauli mbili. Lakini pia imekuja kauli kwamba malaika wanaandika kitu chochote, alafu itakwenda kujulikana mbele ya safari huko siku ya kiyama kwamba hii ina dhambi au haina, ina thawabu au haina, ni huko mbele. Lakini kila kitu kinachosemwa na malaika wanaandika. Kullu ma yaktubu kulla ma yatakallam au takallama bihi min khairin au shar, hatta innahu la yaktubu qawlu, la yuktabu qawlu akaltu sharibtu dhahabtu jitu raaitu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema, radhiyallahu ta'ala anhuma anasema, malaika wanaandika vitu vyote, khairi, shari na kila kitu. Hata mtu anaposema akaltu, nimekula jana, nimekula au nimekunywa au nimekwenda, nimekuja, nimeona, yote unayatamka wanaandika. Hatta idha kana yawm al-khamis uridha qawluhu wa amalu, mpaka itakapofika siku ya al-khamis kama leo, zinaaridhishwa kauli zake na matendo yake. Fa uqirra minhu ma kana fihi min khairin, itathibitishwa lile ambalo ndani yake kuna khairi au shari au yashari. Alafu wa ulqiya sa'iru, yaliyobaki yanatupiliwa mbali, yaliyopuuzi. Yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit wa indahu umul kitab. Hii ni kauli pia. Kwa hiyo kila wiki, kila siku na kila wakati, maneno yote yanaandikwa, naandikwa, naandikwa, mpaka ikifika Alhamisi sasa ndo nachujwa hizi kheri, hizi shari, haya yana faida, hayako katika kheri wala shari, yanatupiliwa mbali, yanafutwa. Kisha amali zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila Alhamisi. Hii ni kauli katika kauli za wanaochuoni. Bali baadhi yao wanasema kwamba malaika wanaandika kila kitu mpaka kule kunung'unika kwa mwanadamu. Akinung'unika pengine aumwa, basi anaandika kila anavyojiuguza. Malaika nao wanaandika hata al-anin, mpaka kule kunung'unika kwa mwanadamu malaika wanaandika, hawaachi kitu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allahu musta'an. Sasa mtu atakana achunge sana ulimi wake, lakini atashangaa siku ya kiyama sahifa imejaa maneno ya kipuzi yasiyokuwa na faida, bali maneno ya kumwangamiza. Wajaat sakratul mauti bilhaqi, kitaleta kilevi cha mauti jambo la haki. Wajaat, kitaleta sakratul mauti, kilevi cha mauti, bilhaqi, jambo la haki. Dhalika ma kunta minhu tahidu, kisha ataambiwa hayo mauti ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Wajaat sakratul mauti bilhaqi, kitaleta kilevi cha mauti, kitaleta kilevi cha mauti, jambo la haki. Dhalika, kisha ataambiwa hayo mauti, ma ndiyo yale kunta uliokuwa, minhu tahidu, ukiyakimbia. Haya ndio yale mauti ulikuwa ukiyakimbia, watafuta kila namna ya wewe uendelee kubaki kuishi katika ulimwengu. Sasa una sakratul mauti, italeta kila jambo la haki pale, alafu mtu anaambiwa sasa wafa, utaichukua roho yako. Yale mauti ulikuwa ukiyakimbia wewe ndio haya sasa. Pale wafa wakata roho, watu waangalia, jamani, lete oksijeni huko, lete huko, fanya haraka kwenye sakratul mauti. Mara kama vile mfufuko umezinduka, kama hauko, watu wana afadhali kidogo sasa hivi. Vipi bwana, salama? Uzinduko kile ni kilevi cha mauti, kwa katika hali nyingine kabisa. Nasallallahu alaihi wa sallam, lakumul afiyah wassalama. Hali hii kila mmoja ataipitia, kwa si hali ya mchezo. Kwa hiyo ataambiwa haya ndio yale, haya ndio yale mauti ambayo ulikuwa wewe ukiyakimbia, wewe ogopa, wewe ndio haya sasa, yaonje sasa. Haya, أسامة بن كثير هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك هاي اللي قال يا مولك وبيوك يكمبيا سسامك بيها فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص أسأل الله حسن الخاتمة ونفخ في السور نيتبوليز وبرباندا ونفخ في السور نيتبوليز وبرباندا أو تبوليز وبرقوم نتنجينا لك سور ذلك يوم الوعيد هي ndio siku ya makemeo ya makamio ndio siku tuliokamiwa hiyo dhalika yaumul waid hiyo ndio siku ya makamio watu watakamiwa wamekamiwa na Allah tabarak wa taala aya zimeeleza maneno yamekuwa mengi tasayali ile siku ile mambo ambayo tumekamiwa ndio hiyo sasa tutaambiwa ndio hii وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نيتكوجا كل نفس هل يكون ان ملائكه من يكوكوتا لا شهيد وجاءت كل نفس نيتكوجا كل نفس معها هل يكون pamoja naye malaika سائق من يكوكوتا وشهيد لا شهيد malaika mmoja anakuwa kaze kuiburuta na malaika mwingine ni shahidi tumpeleke katika uwanja hisabu mmoja anakaze kuiburuta nafsi hiyo na mwingine ni shahidi wa kutoa ushahidi kwa yale yaliyompitikia mwanadamu laqad kunta fi ghaflatin min hadha ataambiwa hakika ulikuwa duniani katika kughafilika na haya laqad kunta ataambiwa hakika ulikuwa wewe laqad kunta hakika ulikuwa wewe fi ghaflatin min hadha katika kughafilika na siku hii ulipuuza ukaghafilika kwamba kuna siku hii fakashafna anka ghita'ak basi tumekuondolea pazia lako kwa sababu sisi hatuoni yanayokuja mbele wala hatuyaoni yale tunayokadimisha ujira wake kama ni mambo mema basi thawabu zake na kama ni maovu basi madhambi yake hatuoni sisi wala hatuyaoni yale tuliyoandaliwa katika khairi au shari katika pepo au moto tasalipazia lile litaondoka tutaona tutayaona yale tuliyokadimisha katika khairi na shari utaona yale yaliyoelezwa kuhusu pepo utaiona utaona yale ambayo umeelezwa kuhusu moto utauona umma latarawunaha aina al-yaqin thumma latarawunna al-jahim yasema kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin ha latarawunna al-jahim thumma latarawunaha aina al-yaqin sikuna ilmu al-yaqin ilmu ya yaqini sasa kuna ainu liyaqini kuna jicho la yaqini sasa waona mwenyewe kile pale moto ndio ule na pepo ndio ile kwa hiyo fakashafna anka khita'ak tukakuwa tumekuondolea ile pazia lako fabasaruka na jicho lako alyauma hii leo hadidun nikali fabasaruka alyauma hadidun na jicho lako hii leo ni kali unaona sana waona kila kitu si habari ya kuambiwa kwamba nani kaona imekuaje ukaanza kubisha leo waona mwenyewe kila kitu 1 2 3 ziliamaliza kunjema zote saumu zako swala zako sadaka zako kila kitu chako unachokifanya ndio haya yale maovu yako yale yote ndio haya tukunda nani maadamu hukutubu duniani na ulipewa raba ya kufuta hukuyafuta ukenda naye utaona kila kitu alafu hii ndio janna na hii ndio nar na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ad-dayyan ndiye mlipaji hisabiwa kila kitu ili ulipwe kwa yale uliyoyatenda ni mawqifun ha'il jiddan sallallahu alayhi wa sallam kwa hiyo فبصرك اليوم حديد جئت لكم هي اليوم نكالي قال قرينه Insha Allah tabarak wa ta'ala asema waqala qarinu, na atasema malaika mwenye kuambatana naye. Waqala qarinuhu, na atasema malaika mwenye kuambatana naye, ule muambata wake asema hamwati. Hadha ma ladayya atid, haya ndiyo yale yaliyoko kwangu yenye kuhudhuria, ndio nilionayo hani faili lako ndio hili niko nalo. Hadha ma ladayya, haya ndiyo yale yaliyoko kwangu, haya ndiyo yale yaliyoko kwangu, atidu yenye kuhudhuria, e muaddun muhdharun bila ziyadatin wala nuqsan. Atasema malaika yule, Allah anaelezea kuhusu na habari ya malaika ambaye amewakilishwa maalum kwa ajili ya mwanadamu huyu, na ambaye atamshuhudia yeye siku ya kiyama kwa yale aliyoyatenda. Yani kila mmoja na karini wake katika malaika, huyo hata kuacha. Kuna waendesha mashtaka huko mahakamani kwamba huyu ndio ana faili lako, aendesha mashtaka, atakwenda kumsomea hakimu. Sasa huko akhera ndio hivyo hivyo, kuna malaika atakuwa na wewe bega kwa bega, yeye ndiye atakuwa na faili lako na kila kitu chako. Sasa yale utakayoyaona atakwambia hadha ma ladayya, haya ndiyo yaliyoko kwangu katika amali zako uliozitenda, haya ndiyo nilionayo mimi. Atasema yule malaika mwenye kuambatana naye hadha ma ladayya, haya ndiyo yaliyoko kwangu, atidun yenye kuhudhurishwa, muhdharun bila ziyadatin wala nuksani, ni yenye kuhudhurishwa pasi na kuzidisha kuzidishwa wala kupunguzwa, yako kamili. Faili lako ndio hili, hadha ma ladayya atid, alqiya fi jahannam, fahapo patasema mtupeni katika jahannam, kulla kafarin anid, kila kafiri mkinzani, kila kafiri mpinzani au mkinzani, anafanya mkinzani au upinzani vile vile. Tasemwa hapo, patasemwa alqiya fi jahannam, mtupeni katika jahannam, kulla kafarin anid, kila kafiri mno mkinzani, mwenye kuleta upinzani. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana alif katika alqiya. Baadhi yao wakasema hiyo ni alif ya tathnia, lakini ni lugha ya Kiarabu tu. Waarabu huwa wanafanya khitab ya mufrad kwa tathnia, kama vile alivyosema mshairi mmoja kule, qifa nabki qifa, ambaye ni nani? Mruul Qaisi asema qifa nabki, simama tulie, min dhikra habibi wa manzili bisakti liwa baina addakhuli fahawmali uqufan biha alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajammali. Kuikifa ni utaratibu katika lugha ya Kiarabu. Au fa in tazjurani ibn affan zajar wa in tatrukani ihmi irdan mumnaa. Kwa hiyo akatumia tathnia iko hii, na wengine wanasema ni malaika wawili hao ndio wanaosemeshwa hapo alqiya, na wengine wanasema hapana, hiyo ni nuni ya taukidi imefanywa tasihili kwa alif, lakini asili yake alqiyan fi jahannama kulla kafarin, mtupe mtupe, ataambiwa yule malaika saiq, mtupe huyo katika moto, mtupe katika moto kile katika jahannam, kila kafiri mkinzani. Kwa kulla kafarin ay kathiru al-kufr, ani mpinzani, ni muanid lilhaq, muharid lahu bilbatil, manna'i lilkhair, mzuiaji wa khairi, mu'tadin dhalimu mwenye shaka, mu'tadin muribin dhalimu mwenye shaka katika mambo ya dini, manna'i lilkhair, mzuiaji wa khairi, mu'tadin dhalim muribin mwenye shaka katika mambo ya dini, alladhi, ambaye, ja'ala ma'allahi ilahan akhara, amefanya pamoja na Allah muabudi wa mwingine, fa alqiyahu, basi mtupeni, fil adhabi shadid, katika adhabu kali, fa alqiyahu fil adhabi shadid. Waqala qarinuhu, hata na hamna waqala, qala qarinuhu, atasema shetani anayambatana naye, kwa sababu pia katika kila mwanadamu ana karini wake ambaye ni shetani. Sasa tasalidi shetani lake ili ambalo linamwamrisha maovu analoambatana naye, atasema kana karinuhu, atasema shetani anayambatana naye, rabbana, ewe mola wangu au ewe mola wetu, rabbana, ewe mola wetu, ma atghaituhu, mimi sikumpoteza yeye, rabbana, ewe mola wetu, ma atghaituhu, mimi sikumpoteza yeye, walakin kana fi dhalali, walakin kana fi dhalalin ba'id, lakini yeye alikuwa katika upotevu ulio mbali na haki. Walakin kana, lakini yeye alikuwa, fi dhalalin ba'id, katika upotevu ulio mbali na haki. Mimi sijampoteza yeye, kwani niliona nikikwambia fanya hiki, ua, iba, zini, sengenya, kula riba, uliniona mimi? Mimi nilikuweko? Mimi sijakupoteza, ni wewe mwenyewe tu. Wewe mwenyewe ndio utakao upotevu. Allah subhanahu wa ta'ala atakata mzozo. Qal, atasema Allah, la takhtasimu ladayya, msigombane mbele zangu. La takhtasimu ladayya, msigombane mbele zangu. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, hakika nilitanguliza kwenu makemio yangu. Tahadhari nishaitoa tangu huko duniani. Sitaki kelele hapa za kuzozana. La takhtasimu ladayya, msigombane mbele zangu. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, hakika nilitanguliza kwenu makamio yangu. Ma yubaddalu al qawlu ladayya, hayabadilishi maneno mbele zangu. Wa ma ana bidhallamin lil abid, na sikuwa mimi ni mwenye kuwadhulumu waja. Ma yubaddalu alqawlu ladayya, hayabadilishi maneno mbele zangu. Wa ma ana bidhallamin lil'abid, na wala sikuwa mimi, na sikuwa mimi ni mwenye kuwadhulumu waja. Yale yaliyoandikwa yakaletwa hapa hayatabadilika, ndiyo hayo hayo, na mimi nitahukumu kwa uadilifu. Hakuna atakayedhulumiwa mithqala dharra, punje ya dharra, kila mmoja atapata haki yake kamili kabisa. نسأل الله لنا ولكم العافية السلام. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. إن شاء الله درستك وفوتية تنزيع آية 30. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تنزيع هابو فكمشوا السورة. بارك الله فينا وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.